ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายและท่านผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ห้าวันพระได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวันหนึ่งวันแห่งปารณสีวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเพ็ญพอดีเมื่อเช้าหลังจากตื่นขึ้นตอนดึกๆได้พาหมู่คณะพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรตลอดทั้งอนาคาริกะผู้ใฝ่ธรรมมารวมกันเจริญสมาธิภาวนาตามปกติตั้งแต่ตีสองอากาศในยามดึกเงียบสงัดเมื่อคืนนี้ปราศจากฝนพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเจิดจ้าเมื่อยามปชิมยามแห่งราตรีพระจันทร์ที่ส่องสาดแสงสีทองทาบทับเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้บดบังอารามเมื่อยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คลอยสายลมดึกพัดมาอย่างแผ่วเบาคลักเข้าไปกับกลิ่นหอมอันตลบอบอวลแห่งหมู่มวลบุพชาติในอารามเพื่อดอกสายหยดหอมกลุ่นระมุนระไมในอารามพร้อมกับสายลมทุ่งพัดโชยมาเบาๆคล้าคลึงผสมประสานกับกลิ่นแห่งใบข้าวและมวลดินชาติบรรยากาศในยามดึกสงบรำงับสดชื่นแจ่มใสมองดูหมู่พระสงฆ์องค์สามเณรจำนวนมาก40-50รูปบางก็กำลังเพ่งอย่างจำใสเบิกบานร่าเริงในอาการเพ่งอยู่บางท่านก็นั่งโงกง่วงต่อสู้กับนิวรธรรมอย่างไม่ยอมแพ้ยังไงก็ตามก็ยังน่ารักน่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญบางท่านก็ลุกออกไปเดินจงกรมในศาลาท่าน้ำเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเองเป็นการเจริญอธิสินอธิจิตอธิปัญญาตามทางแห่งพระอริยเจ้าตามรอยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงเลยมาถึงตีสี่ไก่ป่าก็ขันแว่วมาจากยอดไม้ไพรพฤกษ์มาเป็นยกแรกในหน้าฝนนี้ไก่เขาไม่ค่อยจะขันมากเขาขันครั้งเดียวครั้งที่สองก็สว่างบ่งบอกให้เรารู้ว่าค่อนคืนแล้วปชิมยามแห่งราตรีแล้วพยายามปลุกผู้ที่นั่งง่วงให้ลุกขึ้นไปเดินจงกรมบางครั้งเราต้องแกล้งดุเอาเพราะไม่ลุกยังมัวเพลิดเพลินหวานชื่นอยู่ในนิทรารมณ์อันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาในเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้ายังอ่อนล้ายังจะต้องปลุกต้องปล้ำยังจะต้องประคบประงมประคับประคองช่วยกันแต่บางท่านจำสายนั่งตัวตรง ท่านผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามาแล้วท่านผู้ที่มีบารมีที่สั่งสมมาพอที่จะคุ้มครองตนเองพอที่จะก้าวหน้าเพลิดเพลินร่าเริงอยู่ในธรรมได้ก็เบาใจเสียงนกกาเว่าร้องสลับมากับเสียงไก่ป่าแต่มันในหน้าฝนนี่มันไม่ร้องกาเว่าไม่คล่ำครวญแต่มันก็จะร้องบอกยี่ห้อของมันขันเสียงนกยูงในยามกลางคืนบนยอดไม้ที่สูงๆในหน้าฝนรู้สึกว่านกยูงนี้จะบรรเทาอาการร้องลงแล้วไม่เหมือนในยามเริ่มฤดูฝนท้ายฤดูร้อนต่อฤดูฝนนั้นเป็นฤดูผสมพันธุ์ออกไข่นกยูงจะร้องอยู่ตลอดเวลาแต่บัดนี้ย่างเข้าสู่หน้าพรรษาหน้าฝนแล้วนกยูงก็บรรเทาเสียงร้องของมันลงความสงบระงับเยือกเย็นลงแห่งความเร่าร้อนของกามอารมณ์ของมันได้เข้ามาถึงเสียงกลองดึกจากวัดในบ้านก็ดังขึ้นมาเสียงกลองดึกเคล้ามากับสายลมทุ่งลมดึกดังล่องลอยมากับสายลมกลองดึกจากวัดโน้นบ้างจากวัดนี้บ้างทำให้ระลึกนึกถึงสมัยโบราณอาตมามีความรู้สึกระลึกนึกถึงย้อนไปไกลถึงพระพุทธศาสนาแต่ก่อนนั้นภารตะประเทศคือประเทศอินเดียก็คงจะต้องกึกก้องด้วยธรรมเพรีเช่นนี้แต่บัดนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่พุทธศาสนาได้เกิดขึ้นที่ชมพูทวีปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ได้เสื่อมลงหมดไปก็ยังเหลือไว้ที่ประเทศไทยเราและก็ศรีลังกาน่าอบอุ่นใจแต่ประเทศไทยเรานั้นก็ไม่น่ามั่นอกมั่นใจเท่าใดนักในภาวะปัจจุบันนี้เมื่อได้ยินเสียงกลองดึกซึ่งพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าในขามสีมาในวัดบ้านท่านได้ตีตามประเพณีของลุ่มแม่น้ำโขงอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคณหดมันเป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรหลวงพระบางล้านช้างร่มขาวเป็นการสถาปนาพระพุทธศาสนาภาค2ภาค3ประทับแน่นลงไปสองฝากฝั่งแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนครเชียงทองเชียงนั้นแปลว่าเมืองทองนั้นก็คือทองคำนั่นเองเชียงนั้นแปลว่าเมืองทองเมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนทองคำแต่มีทองนั้นยังไร้ธรรมเมืองนั้นก็ยังคงเป็นเชียงทองแต่เมื่อมีพระธรรมเข้าไปพุทธศาสนาซึ่งนำโดยพระเจ้าฟ้างุ่มเจ้าลินการฟ้าตีนแดงนำพระพุทธศาสนาย้อนขึ้นไปตามลุ่มแม่น้ำโขงจากอินทปัตนครพ.ศ. 1896นั่นเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่แห่งเถรวาทพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นลงที่เมืองเชียงทองต่อมาก็ติดตามไปด้วยพระมหาเทพลังกาแล้วก็อาจารย์ของพระเจ้าฟ้างุ่มมหาปาสมันตเถระได้นำพระบางจากเมืองอินทปัตนครขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองเชียงทองแล้วไปแนะนำพร่ำสอนมหาชนที่เมืองนั้นเมืองเชียงทองซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหาร เหมือนกับแผ่นดินทองบัดนี้ก็กลายมาสู่ความเป็นแผ่นดินธรรมนครเชียงทองคำแมนต้องมาเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สมดุลทางธรรมว่านครหลวงพะบางเป็นนครหลวงที่ประดิษฐานสถิตมั่นของพระบางเป็นพระปางประธานพรปางห้ามญาติหรือปางอะไรก็แล้วแต่ยืนมือออกมาสองข้างปางห้ามบาป มือนึงก็เลยสมบูรณ์แบบทั้งทองทั้งธรรมทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะความซึมซาบอาบรสในจิตในใจของพระเจ้าฝางุ่มมหาราชองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาวการสถาปนาพุทธศาสนาในแนวเถรวาทอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นคงสถิตสถาพรเพื่อเกิดความสุขสวัสดีแก่หมู่มวลมนุษย์และปวงเทพสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าพวกเราโชคดีที่อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงท่านได้ปรารภกันว่ามีทองคันบ่มีถ้ำเฝ้าสิจาหนีเมื่อหอยเถือมีคำเม่นบ่มีอินอ้อยอ้อยไว้กะบ่ฟังนครเชียงทองซึ่งก็เหมือนแผ่นดินทองชื่อเก่าของเมืองหลวงพระบางบัดนี้เมื่อมีพระบางอันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีสักขีพยานแห่งพุทธศาสนาแห่งพระธรรมคำสั่งสอนอันล้ำค่าได้นำไปประดิษฐานไว้ก็เปลี่ยนชื่อจากทองธรรมดามาสู่ความเป็นธรรมมีคำว่าหลวงพระบางต่อมาก็เป็นอาณาจักรหลวงพระบางร้านช้างร่มขาวไม่ทิ้งพระนครเชียงทองคำว่าเชียงนี้ดังกล่าวแล้วแปลว่าเมืองคนโบราณใช้คำว่าเมืองนี่ออกเสียงโบราณว่าเชียงใหม่นั่นก็คือเมืองใหม่นั่นเองไปสร้างเมืองใหม่เชียงรายอย่างเนี้ยเชียงตุงก็คือเมืองธงเป็นภาษาลาวโบราณทางภาคเหนือเมืองเหนือของเราเมืองเหนือกับลุ่มน้ำโขงนี่มีภาษาเดียวกันต่อมาเมืองเหนือนั้นใกล้ชิดกับพม่าวัฒนธรรมทางไทยใหญ่ทางโน้นปนเปกันมากับพม่าคำพูดคำจาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ก็ยังมีเชื่อไม่ผิดกันเท่าไหร่นักเชียงนั้นแปลว่าเมืองเชียงลวงหล่นลุ่งล่างหลานงานหนามแพหลอมระวังตายสัวตาหุงคำเสาเศร้าเทศเที่ยวสำเภาอุดมโดยดังดาวดึงฝาดมีพนังกันหลายทันแถวตาดคนลวงเขาแล่งเสาส่วนสนคำกล่าวนี้บ่งบอกถึงโลเกชั่นสถานที่ตั้งเมืองหลวงพะบางนี้แหละเอามาเขียนเป็นกรแห่งนิทานชาดกทางธรรมสำหรับซึมซาบอาปรสสู่จิตใจสู่วิญญาณของชุมชนทุกชั้นทุกวรรณะเชียงลวงหล่นลุ่งลั่งหลานยานหนามแผ่หลอมระวังตายโซตาเมืองหลวงล้นรุ่งลังร้านย่านมันกว้างมันไกลและก็มีน้ำล้อมรอบเป็นป้อมประการธรรมชาติสำเภาพ่อค้าจากทางต่างเมืองก็เข้าไปค้าไปขายยังบอกว่าหนามแผ่หลอมระวังตายโซตาหงคำเสาเศร้าเทศเที่ยวสำเภาน้ำล้อมรอบเป็นป้อมปราการไม่ว่าตอนเย็นตอนเช้าบอกว่าหงคำเสาเศร้าเทศเที่ยวสำเภาคนต่างด้าวเท้าต่างแดนต่างประเทศนำสำเภามาค้าขายล่องมาตามลำน้ำคำกล่าวนี้เป็นการถอดความรู้สึกภาพพจน์ของนครหลวงพะบางออกมาถ้าเราได้ขี่เครื่องบินไปสู่นครหลวงพะบางเราจะเห็นน้ำล้อมรอบแล้วก็มีภูเขาต่างานน้ำล้อมรอบแม่น้ำของแม่น้ำคานน้ำของน้ำคานเนี่ยนะมันจึงอยู่ในลักษณะที่งดงามมากเลยเพราะนั้นจ จึงเรียกว่าเมืองเชียงทองเมืองทองที่อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีงามอุดมสมบูรณ์เหมือนทองเหมือนคำแต่ความอุดมสมบูรณ์ที่มีแต่ทองแต่คำนั้นมันให้ความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขทางกายต่อมาก็จะเกิดปัญหาเบียดเบียนแก่งแย่งชิงซึ่งกันและกันถ้าหากขาดความสำนึกรับผิดชอบบาปบุญคุณโทษในจิตในใจความเมตตาปาณีเสื่อมสูญไปซึ่งนี้เรียกว่าธรรมมีทองแต่ไร้ธรรมทองนั้นก็จะอยู่ไม่ได้จะกลายเป็นสิ่งที่ยื้อแย่งแสวงหาเข็นฆ่ากันถ้าหากมีธรรมแล้วทองยังจะอยู่ได้ทั้งอุดมสมบูรณ์ภายนอกสดชื่นแจ่มใสสงบเยือกเย็นภายในเศรษฐกิจสังคมและจริยธรรมสมดุลกันแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในนครหลวงพระบางยืดยาวมาสองลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่พงสาลีไปยันศรีธันดรตั้งแต่เชียงรายไปจนถึงเมืองอุบลสองฟากฝั่งเหล่านี้เชียงรายเชียงใหม่ลงมาล้วนแต่ได้รับอนุภาพแห่งธรรมเพราะเหตุนั้นตรงนี้จึงเป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมาตลอดแม้ว่าจะมีอาการรบราฆ่าฟันกันก็ไม่เลวร้ายถึงกับเผาบ้านเผาเมืองไม่มีร่องรอยแห่งความรุนแรงแข็งก้าวอะไรเลยแถบนี้จึงเป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่เกิดจนตายจึงผูกพันอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาระบบชีวิตและระเบียบสังคมจึงตราออกมาเป็นฮีด12ครอง14จารีตประเพณีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอันประกอบไปด้วยธรรมไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำของพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำของบุคคลโดยทั่วๆไปสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าคองหรือคันรองของชีวิตสถิตแนบแน่นอยู่ในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาเพราะนั้นการตีกองดึกการตีกองแหลงนั้นเป็นเสียงแห่งศีลแห่งธรรมเรียกว่าธรรมเพรีเสียงกองอันประกาศก้องแห่งศีลแห่งธรรมวันพระมาถึงวันนี้เสียงตีกองดึกมาตั้งแต่ตีสี่เคล้าคลึงมากับสายลมทุ่งลมดึกอันเอื่อยอ่อยสงบงามเยือกเย็นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความปรีติปราโมทย์คิดถึงบรรพบุรุษผู้สรรสร้างอาณาจักรอันประกอบไปด้วยศีลด้วยธรรมย้อนไปไกลถึงพระโสณอุตตระโสณุตตราทั้งสององค์นำพุทธศาสนาข้ามฟ้าข้ามทะเลมาจากดินแดนพรตะชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิพวกเราทั้งหลายระลึกถึงปรารภถึงเป็นประจำในดินแดนสุวรรณภูมิในลุ่มแม่น้ำโขงจึงมีคำสวดคำกล่าวอยู่เป็นประจำโสนุตตลาปีสาเจนิธมิทวาพมาชลังอเทสยงเอเตสเพยขาปลายันตัวกาสธาจพุมมาธาเทวนาคามหิติกาปุญญโนนโมทันตุจีรังละคันตุสาสนังอากาสธาจพุมมาธาเราพูดเราสวดพ่อแม่บรรพบุรุษของเราบุรพาจารย์ของเราลุ่มแม่น้ำของเนี่ยท่านได้ระลึกถึงอันนี้อยู่เป็นประจำเวลาสวยเวลาอะไรก็ปรารภความเป็นมาโสนุตตราพระโสณอุตตระที่นำพุทธศาสนามาเอามักจะได้ยินสุวรรณภูมิขันตวาโสนุตตระในสุวรรณภูมินี้พระโสณอุตตระได้นำพุทธศาสนาเข้ามาปีสาเจนิธมิทวาพมาชาลังอาเทเสยุงแสดงหลักพระธรรมพมชาลสูตรต่อต้านกับความเห็นอันผิดผิดพูดผีปีศาจผีสังขางแดงซึ่งแต่ก่อนนั้นบรรพบุรุษของเรายังไม่มีพุทธศาสนาเราก็นับถือศาสนาทางด้านวัตถุนิยมที่เห็นตนเห็นตัวคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปก็เอามาเลี้ยง ว่าเป็นผีบ้านผีเรือนผีเมืองเสื้อเมืองพระทรงเมืองอาหักหลักเมืองอะไรต่างๆพวกนี้เมื่อพุทธศาสนาเข้ามาก็เอาพวกนี้ออกไปไว้ห่างๆแต่ก็ไม่ได้ดูถูกดูแค้นแล้วก็หันหน้าเข้าสู่พระรัตนตรัยปีศาจเจนิทะมิทวาขับไล่ปีศาจทั้งหลายเหล่านี้ออกไปพรหมชาลังอาเทเสยจงด้วยพรหมชาระสูตรที่แสดงลงไปพรหมชาละชาละนั้นแปลว่าตะข่ายแปลว่ามองแปลว่าตะข่ายภาษาอีสานมามองใส่ปลาพรหมชาระพรหมชาลังแปลว่าข่ายสำหรับดักพรหมอย่าว่าแต่ผีสางคางแดงยักษ์ทั้งหลายเลยที่ยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่าผียิ่งกว่าเทวดาชั้นต่ำๆในชะกามาบาจรนู่นน่ะแม้แต่พรหมบนพรหมทั้ง16ชั้นหรือเหนือขึ้นไปถึงอรูปพรหมก็ยังหนีไม่พ้นพรหมชาละพรหมนี่จะถูกขายดักหนีไม่รอดต้องยอมแพ้จึงบอกว่าพรหมชรังอาเทเสยยุงเอเตสเพยขาปีศาภูตาปรายันตุผีทั้งหลายยักษ์ทั้งหลายปีศาจทั้งหลายถอยไปนะถอยไปไม่ฉะนั้นจะถูกขายตายอยู่ตรงนี้นะอะไรทำนองเนี้ยคำกล่าวนั้นเป็นคำกล่าวคำสวดที่เชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาหลักธรรมอันประเสริฐคนโบราณของเราจึงแต่งตั้งเป็นประกรขึ้นมาตั้งแต่บูรพาจารย์ในลุ่มน้ำของเพื่อพากันสวดระบบชีวิตระเบียบสังคมฮีด12ของ14ฮีดหนีของเจียงฮีดพ่อของแม่ฮีดปู่ของยาฮีดตาของยายฮีดไผ่ของเคยฮีดเจ้าของขุนฮีดพระของสงฆ์หีดวัดของวาหีดไห่ของนาหีดปีของเดือนมีมาเสร็จเรียบร้อยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นคองอันหนึ่งของพระสงฆ์องค์เจ้าในรูปแม่น้ำของนี้ถึงวันโกนถึงวันพระมาตอนเย็นจะต้องตีคองตีกองเปล่าประกาศให้ชาวบ้านได้รู้เตือนจิตสะกิดใจว่าวันพระมาถึงในยามดึกดึกพอสมมาพาควรตีสี่นี่ก็ตีสามมหาตีสี่นี่ก็ให้ตีกองดึกเพื่อปลุกสำนึกของมวลชนผู้ได้ยินได้ฟังวันนี้นะเสียงแห่งศีลแห่งธรรมเสียงแห่งศาสนายังคงอยู่นะวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้อย่าไปก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมวันนี้เป็นวันที่จะต้องกระทำคุณงามความดีวันนี้จะต้องเป็นวันที่ระลึกนึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนอันจะเป็นบรรทัดฐานแห่งการดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตให้มันดีมันงามถ้าวันนี้ท่านทำอะไรไม่ได้เลยท่านจะไปทำดีคุณงามความดีอย่างอื่นไม่ได้ก็ขอร้องวันนี้ให้หยุดทำชั่วเสียนะจะทำเลยจะทำบ่อยๆเลยถ้าเคยทำก็หยุดมันเสียสักวันหรือถ้าท่านพอจะปีกล้าขาแข็งขึ้นมานิดทางจริยธรรมที่มันมีพลังอยู่ในจิตในใจนอกจากเว้นชั่วแล้ววันนี้ก็หัดทำดีนะกุศลสูปและสัมปทาทำอะไรที่มันจะดีได้เก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีอย่าประมาทเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านที่บ้านมีอาหารมีอะไรพึงจะให้พ่อให้แม่กินหามาให้ท่านเถิดวันนี้ไม่มีอะไรจะเลี้ยงจิตเลี้ยงใจท่านด้วยถ้อยคำพูดจาไพเราะอ่อนหวานประสานจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้มีบุญมีคุณสำนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้ร่วงล้ำกำเกินสารภาพความจริงขอโทษจากท่านจะกระทำสิ่งที่ท่านปรารถนาข่มจิตข่มใจกระทำถ้าหากสิ่งนั้นมันเป็นความปรารถนาเป็นความดีความงามอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นความดีเราได้หล่อเลี้ยงจิตเลี้ยงใจของท่านเลี้ยงตายของเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่นักหรอกพ่อแม่ที่แก่เฒ่าอยู่ที่บ้านก ินก็ไม่มากเหมือนเด็กเหมือนคนนมกินข้าวกินปลาก็กินนิดๆหน่อยๆฟันของท่านก็หลุดก็ร่วงแล้วกินกล้วยน้ำว้ากินแตงโมกินอะไรไปนิดๆหน่อยๆก็อิ่มแล้วแต่จิตใจของท่านยังคงหิวโหยหิวโหยคุณงามความดีของลูกหิวโหยถ้อยคำอันอ่อนหวานนิ่มนวลจากลูกที่จะพูดกับท่านท่านเป็นพิษในจิตในใจเมื่อได้ยินถ้อยคำกระโชกโขกหากถากถางกิริยาอาการแข็งกระด้างไม่เชื่อถ้อยฟังคำของท่านนั้นเป็นความคืนขมระทมทุกข์ซึ่งไม่มีสิ่งใดจะเปรียบเหมือนและเป็นการกระทำบาปที่ลึกซึ้งที่สุดกระทำได้ง่ายแล้วยังเป็นบาปที่มากอีกด้วยไม่มีบุญอะไรที่จะทำได้สะดวกสบายเท่ากับการทำบุญกับพ่อกับแม่เพียงแต่ถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานการกระทำตามคำสั่งสอนของท่านซึ่งก็อยู่กับท่านอยู่กับเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกนั่นทำไมเป็นบุญที่สุดแต่ก็ไม่มีบาปอะไรที่จะกระทำขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเท่ากับการกระทำบาปอยู่กับพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่นั้นเป็นอากรแห่งคุณงามความดีเป็นที่หลั่งไหลลงรวมแห่งคุณงามความดีของลูกแล้วก็เป็นอากรแห่งบาปเมื่อสามารถกระทำบาปหยาบช้าเบียดเบียนต่อจิตต่อใจของผู้มีพระคุณได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะทำแก่คนอื่นแก่โลกได้คนที่กระทำไม่ดีไม่งามกับพ่อกับแม่ของตนเองได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นบุคคลที่โลกไม่ให้ความไว้วางใจเลยเพราะทั้งหลายจะต้องมาคิดให้ดีๆว่านั้นเป็นสิ่งที่พระศาสดาท่านสอนในโลกนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะเป็นที่รักเสมอด้วยลูกสำหรับแม่ความรู้สึกที่มีต่อลูกนั้นมันละเอียดอ่อนละมุนละไมเกินที่จะเปรียบปานด้วยสิ่งใดๆทุกครั้งที่แม่มองดูลูกสายทานแห่งความรักได้หลั่งไหลออกมาจากทางจักษุทวารอย่างเด่นชัดไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้อยคำที่ลูกเปล่งออกมาไม่ดีไม่งามแม่ไม่โกรธแต่น้ำตาแม่มันไหลพ่อไม่โกรธแต่น้ำตาของพ่อมันไหลเพราะความดีที่ทุ่มเทให้ทั้งจิตทั้งใจนั้นผลลัพธ์มาอย่างนี้ซะแล้วก็อดที่จะกลั้นไว้ไม่ได้สำหรับมารดานั้นไม่มีการมองสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ชื่นชูใจเหมือนกับการได้มองดูลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาเล็กๆจนโตไปมีเย้ามีเรือนแม้จะตายยังไม่สามารถจะหลับตาลงได้ถ้าไม่ได้มองเห็นลูกคนสุดท้ายที่เป็นห่วงไม่มีการฟังเสียงสิ่งใดที่จะสนอโสดระรื่นหูเสมอเหมือนด้วยการฟังเสียงของลูกน้อยไม่มีสัมผัสใดๆที่จะนำความซาบซ่านมาสู่สรีระร่างกายและดวงใจเสมอด้วยการได้อุ้มได้สัมผัสลูกเขาเคลียหยอกเย้าลูกของตนเองเพราะฉะนั้นลูกนี้ท่านจึงเรียกว่าบ่วงผูกมัดจิตใจของแม่ไม่มีวันที่จะปลดปล่อยให้หลุดไปได้ปุตตังคีเวลูกเสมือนเชือกผูกคอคนโบราณบอกว่าเชือกผูกคอปลอกผูกสองจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชือดทิ้งอย่างไรก็ไม่ได้แต่ถ้าลูกได้กระทำคุณงามความดีพูดจากับพ่อแม่ด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานไพเราะอ่อนโยนกระทำตามสิ่งที่ท่านปรารถนาให้กระทำเว้นสิ่งที่ท่านขอร้องให้เว้นแม้สิ่งนั้นเราไม่อยากทำก็ข่มใจเราเพื่อทำตามท่านนั้นก็ชื่อว่าเลี้ยงเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงทางจิตเลี้ยงทางใจไม่กระทำจิตใจของท่านให้ชอกช้ำระกำขมขื่นหมองหมางในวันพระเมื่อยามได้ยินเสียงกลองดึกกลองแรงมาให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านได้เว้นชั่วเว้นสิ่งที่พ่อแม่ห้ามไม่ให้ทำนั่นแหละเป็นการเว้นชั่วอยู่ในตัว และก็ยังเป็นการกระทำคุณงามความดี